السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. نعم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: باب الآنية. باب الآنية. جرت عادة الفقهاء ذكر باب الآنية في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة بعد أبواب المياه. إنه ترتيب وفقهاء وينجي كوني في كتاب باو كوني كتاب الطهارة بعد كتاج أبواب المياه مباشرة ونتاج باب الآنية. anaelezea yanahusu vyombo yanahusu vyombo. Qala al-ulama, wal-hikmatu fi dhalik, ni kwamba anna al-maa yuhfadhu fi al-aniya, maji huwa huhifadhiwa kwenye vyombo. Na ndio maana baada ya kutaja babu al-miyah sahihi anataja bab al-aniya, kwa sababu maji ndipo anapohifadhiwa kwenye vyombo. طيب، والطعام فين يحفظ الطعام؟ فين يحفظ الطعام؟ شكولة شيفذيوه كوني آنية، ليس كذلك؟ طيب، كنيني باب الآنية حيكو تاجة كوني كتاب الأطعمة، باب الأطعمة كله، وانا مليتو كوني طهارة. ليش؟ نشومبو هيفذيوه شكولة hifadhiwa na maji. Lakini kwa nini fukaha wakachegua mlango wa kuhusu vyombo kwenye tahara hakutaja babu al-ania kwenye kitab al-at'ima? Limadha? Qalu, wal hikma fi dhali, qalu li anna al-ma'a jawharun sayyal la yumkinu hifdhuhu illa fi al-ania. Maji maumbile yake ni sayal, ni yenye kutiririka, haikai mahali moja, haiwezekani, haimkiniki uyahifadhi mpaka kwenye chombo. Lakini chakula si lazima chombo, naweza kubeba kwa mkono, katia kwenye mfuko, kaweka kwenye kichwa, la maana fi. Lakini maji naweza kubeba mkononi hivi kenda nayo sayal, itamwagika yote. Wadhi ghairu wadhi. Hadhihi hiya الحكمة كتاجك من باب الطهارة، كتاب الطهارة، ولا هي كتاجك من كتاب الأطعمة. وسباب ما جينا يتجي سانا شومبو كليكو شكولا. أما معنى الآنية، الآنية نجمع يا إناء، نجمع يا إناء، آنية نجمع نوموجواكني إناء. ومعناه لغة وشرعا أو لغة واصطلاحا معناه كني موجة هو الوعاء نيشومبو. وإذا الإناء هي الوعاء لغة واصطلاحا، يعني معنى موجة maana ya kilugha ni wi'a na maana ya istilahi fuqha ni wi'a ndio maana nini al-aniya nacho ni chombo cha kuhifadhia yale maji hiyo ndio maana ya al-aniya thumma qala sheikh rahimahullah wa jami'u al-awani mubaha wa jami'u al-awani mubaha hadha huwa al-asl vyombo vyote ni mubah vyombo vyote ni mubah ala al-asl alladhi dhakarna al-asl fi al-ashya al-a'yan al-asl fi al-a'yan الحل والإباحة كما أخذنا في الدرس الماضي هين رو إليبو حاليك إلا في الفيومو في الفوكتاز وكتومية ناوني في تشاة أتا في تاجة بيلي يقول العلماء الأواني على نوعين الأواني على نوعين فيومو في كوين أمبيلي كوانزا aniyatun mubaha ni vyombo ambavyo kwamba aini yake ni mubah dhati yake mubah min asli na hii hakuna ubaya kutumia wazi hakuna ubaya wote kutumia al asl al ibaha kutumia vyombo kama hivi ambavyo ni mubah alafu pili aniyatun muharrama ni vyombo vilivyoharamishwa ni haramu na ni haramu kutumia ni haramu kutumia vyombo kama hivyo na mtu akikitumia amefanya haramu wa maarufu fi hadha Mtume alayhi salatu wasallam akataza vyombo fulani vyombo vya dhahabu na vyombo vya fedha haufai kutumia ukala kwenye chombo cha dhahabu au ukanwa kwenye chombo cha dhahabu au fedha wazi tayeb au vile vile ni katika vyombo ambavyo ni haramu dhati yake aniyatun maghsuba ania maghsuba chombo cha kunyang'anya cha kupora kaiba ukamuibia mwandani wako ndoo ukamuibia sufuria maghsuba sarakta wazi hicho chombo kukitumia dhati yake ni haram dhatan ma yajuzu istimal ma yajuzu kwa nini kwa sababu haramu kisharia ziko aina mbili haramun bidhat wa haramun bilwasf haramun bidhat ni zile a'yan muharrama najisa na haramun bilwasf ni kama hizi al-asl igilas أصل يا كني مباحة نكينو نوا ليس كذلك لكن هي جلسة إذا كوا حرام ومي كتومي أكونوا نكييبا نكاين ينغانيا كم بورمت كلا نكتومي جلسة هي تكو نندك ومدان نتومي كيتو حرام بالوصف وصفه حرام كسبب نلفويتشوما هي جلسة نميتشوما كويبا سكويتشوما كونجيزة حلال إذا كنو نوا واضح غير واضح كويبا تشومبو كما هي كتاكواني حرام itaingia kwenye grupu hiyo. Hivi ndio wanavyosema fuqaha. Na ndio maana wana kaida fuqaha usema kullu ina'in mubahin tahirin yubahu istimaluhu au ittikhadhu wa ghairi dhalik. Yubahu istimalu kila chombo ambacho kwamba ni mubahan ambacho ni tahara yajuzu kukitumia. Hiyo ndio al-aslu fi hadha al-bab. Kisha akataja istithna kuna vyombo fulani sharia imetoa usitumie ni haramu kwenye matumizi hayo ma yajuz ukitumia fi asli shar' haram ma yajuz ma huwa bilwasf hata kainunua kwa njia mubaha kwa kinunua lakini ni haramu kukitumia tabakia pia ni haramu kwa hichi kitu ni haramu kukitumia bidhat walau kana wasfuhu mubah umenunua kwa biashara sasa tabakia ni haramu kile kitu ndo akasema hapa mbele illa aniyata dhahabi wal fidda wama fi shay'in minhuma yani vyombo vya dhahabu na vyombo vya fedha ni haramu kutumia kulia na kunywa. Wa ma fihi shay'un minhuma, na chombo ambacho kwamba kimepakwa dhahabu na kimepakwa fedha, chukulia sengine dhahabu ikayayushwa ikapakwa maji ya dhahabu kile chombo, pia hukumu yake ni kama dhahabu, haram, majus. Au kikapakwa maji ya fedha, fedha iliyoyeyushwa, haram, la yajus. Illa liyasir, isipokuwa ikiwa iko hiyo ndogo kidogo katika chombo, kuna sehemu ndogo ya dhahabu au fedha, lilhaja, kwa haja mumkin, lilhaja kwa haja mumkin. Lidhalika imekuja inda Muslim wa ghairi, lamma kasar ina'u ar-rasul alayhi salatu wassalam ittakhadha salasila min fidda, alayka mshiko wa fidda, vunjika mshiko wake kama anaeleza Anas, fattakhadha min fidda shay yasir, kushikia na fidda asli yake la yajuz, lakini huna ubiha lilhaja, ikiwa hakuna budi kile chombo hakiwezi kunufaika mpaka hivyo, mpaka kiki na izibwe ile, ile mwanya ile ufa au pengo yake mpaka izibwe, wa ila huwezi kunufaika na ukiweka kitu itamwagika. Kwa hiyo ikaruhusiwa saa nyingine fedha kidogo, kwa sababu chuma ufanya kutu, ufanya kutu. Fajuila alfidha lilhaja, kama kwenye kadhi mtume ilipovunjika, ilipotoka ufa ilifanywa hivyo. Fala mane, ndo akasema aliyasir min haja, iwashiria hiyo hadithi ya Anas kwamba aliziba kwa fedha kwa sababu ni mwanya mdogo, lilhaja, na nyumbani tuhitajia vyombo na kuna uhaba wa vyombo. Kwa hiyo mtume alayhi salamu akapeleka mahali akachongea fedha kidogo ikajazwa kwenye ile ufa. Ikiwa ni hali kama hiyo, la mane, hakuna ubaya kwa haja kama hizo. لقوله كسباب متوم عليه الصلاة والسلام سيما لا تشربوا في آنية الذهب والفضة مسينوة كتك فيومب وذهب نفذة ولا تأكلوا في صحافهما ولا مسيلة كون يمسهاني يذهب نفذة في مسيلة الصحفة القصعة القصعة سهاني فإنها لهم في الدنيا. Hivyo vyombo vya dhahabu na fedha na masahani ya dhahabu na fedha ni za makufar duniani, za wao mushrikun duniani, wala kum fil akhirah, na ni zenu mtazitumia akhirah, msizitumie kwenye dunia lakini mtakwenda kuzitumia akhirah. Hii ni muttafaqun alayhi min hadithi Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu wa arda. Wa fihi iddat masail. Awalan, نقل أبو الحسن ابن القطان الفاسي رحمه الله أمنكو إجماع أو اتفاق علماء كوسو ذيتو في نبوفوات. أسمى أبو الحسن ابن القطان رحمه الله واتفقوا علماء مفكيانا على أن كل إناء كذا ضوابط أتتجى ضوابط فلان كل إناء شومبو تشوت لم يكن ذهبا ambacho si cha dhahabu, kwa cha kwanza hiyo toa si ya dhahabu, wala fedha, wala chombo kile si cha fedha, wala sufur, wala chombo kile si cha sufur. Sufur ni aina katika aina za shaba, ni aina katika aina za shaba huitwa sufur. So wala sufra, wala rasasan, wala aina madini ile rasas, chombo si cha rasas, wala nahasan, wala sio chombo cha shaba, wala maghsuban, wala hakijanyanganywa, hujakwenda kumpora mtu kamnyanganya, wala inaa kitabi, wala si chombo cha ahli kitab, wala si chombo chao, wala jilda maita, wala chombo kile hakijavishwa ngozi ya mfu, nina mfu najisi, wala jilda ma la yukalu lahmu wa in dhukia, wala chombo kile hakina ngozi ya hayawani nailiwa lakini amekufa bila kuchinjwa, kama mbuzi hakuchinjwa. Pia zote zombo hizo ulama wameafikiana, fa inna alwudhu'a fihi washurba kullu dhalika jais, kula kwenye vyombo vilobakia ambavyo si hizi. Lam yakun, kumbuka. Kama si hizi, zitakazobakia ambazo si hizi zote yajuzu kutawadha, yajuzu kula, yajuzu kunywa. Lakini hili neno lake limepingwa kwenye baadhi ya mambo. Kwenye baadhi ya madini ulama wamekataa. Kwa mfano as-safar, hiyo aina shaba, kusema kwamba haifai kutumia chombo hicho, wala kwamba haifai kutumia chombo cha ar-rasas wala an-nahas. Hii wao wameharamisha ulama wengine, lakini wengi katika ulama wasema la, la, hii haingii kwenye nahi kwa sababu haikutajwa. Ililolengwa ni dhahabu na fedha, hii ndio imelengwa. Na kwa nini hizi zingine zimetolewa? Ulama ametoa rasas, ametoa shaba, ametoa pengine zombo vya jauhar na valulu. Qala alulama lianna kathir min an-nas ma ya'rifuna aslan wa ma yaltafituna ilayh. Watu wengi hawajui madini hizi. Cheza kwa chombo cha shaba hata mtu ana habari nacho, au chombo cha lulu wala cha jauhar hata habari hana, lakini cha dhahabu kitashika macho ya fukara, kwa sababu kila mtu anajua dhahabu na fedha anaijua. Ama zile madini zingine ulama sema al-illa muntafia, hakuna ile kasr qulub al-fuqara. Maana illa ya kuharamishwa kustusile kwenye dhahabu na fedha kwa sababu kuna kuvunja nyoyo za fukara, kuvunjika moyo. Na watu wote kwenye jamii wanaijua dhahabu, wanaijua fedha. Ama mtu mwekea chombo cha sufuru, cha shaba wala cha rasas wala jauhar wala lulu, hata pengine asishughulike nayo, kwa sababu hizi vyombo si maarufu kwa jamii nyingi. Kwa hivyo ile illa ya kuvunjika moyo mara nyingi huwa hakuna. Kwa hivyo as-sahih min aqwali al-ulama, yajuzu kutumia chombo cha shaba na cha sufur na cha rasas wa ghairi dhalik. Mas'ala thania, mas'ala thania ni kwamba al-istimal, istimal, istimal hadhi al-umur ala naw'ain. Istimal ya kutumia vyombo pia kwa aina mbili. Ima istimaluhu mubashara, kuitumia kile chombo mubashara, kula na kunywa na mengineo. Hiyo ni aina ya kwanza, kutumia chombo, kukitumia kulia na kunia, huku ni kutumia mubashara kile chombo au kutawadhia. Istimali ya pili ni ittikhadhuhu fil makan, ni mimi kwenye nyumba yangu niweke chombo cha dhahabu au fedha, lakini sikitumii. Hiyo ni aina istimal. Pengine ni urembo, narembeshea nyumba. Wazi wa wazi. Kwa istimal pia ziko mbili. Sasa tutazizungumzia yanayofuata ahkam zake. Ahkam zake. Awalan. Na hii ni masala athalitha. Hukumu istimal al-awani an-nafisa ghairi dhahabu al-fidha. Kutumia vyombo vya thamani lakini si dhahabu si fedha. Mfano almas, lulu, almarjan, waljawahir hizi zile mawe za thamani, eh? Vyombo vile, je, yajuzu kutumia wala la yajuzu? Fi khilaf. Fi khilaf baina al-ulama. Baadhi ya ulama qalu wa huwa qawl amati al-fuqaha ala jawazi استعمال الأواني النفيسة. قالوا جائز. جمهور يا علماء يجوز استعمال آنية النفيسة، الأواني النفيسة يجوز استعمالها. جمهور يا علماء وأنا ونهيف. بس بابو سيذا بس فيفا ناس معروف كوترينج. لا مانع في هذا. ولا دليل هيك ويتاج إذا في يومه. القول الثاني قالوا بتحريم ذلك وانا هنا حرام كتميه الماس نا جوهر نا لؤلؤ ومرجان وغير ذلك قياسا على الذهب الفضه، لكن هذا ضعيف. اي قول يا فيدي ضعيف، والراجح والله اعلم الجواز. الراجح والله اعلم يجوز كتميه chombo cha الماس kunwa maji kulia، لا مانع في هذا ولا حرج في هذا كسبب sio zile zilizotajwa. Masala nyingine ambayo sasa tuingia kwenye babu ya nne wala ya tano, hukumu istimal aniyati dhahab wal fidda. Sasa ndo mahali ya darasa, eh? kutumia vyombo vya dhahabu na fedha. Hii masala ina far'i tatu. Tutaigawanya mara tatu. Ya kwanza, far'i ya kwanza. Yaani nini hukumu ya kutumia vyombo vya dhahabu na fedha? Al-far'u al-awwal istimalu adh-dhahab wal-fidda fil akl wash-shurb khassa. Hukumu ya tutazungumzia sasa nini? Kutumia hukumu ya kutumia vyombo vya dhahabu na fedha kulia au kunwia. Hii bi ijma' haramun la yajuz. Naqala al-ijma' al-Mundhiri, al-Hafidh al-Mundhiri, wan-Nawawi, wa Ibn Abd al-Barr, wa Ibn Qudama, wa Sheikh Islam bin Taymiyyah, wote hawa wamenukuu ijma' ya ulama kwamba ni haramu kula kwenye chombo cha dhahabu au kunwa kwenye chombo cha dhahabu, na kula kwenye chombo cha fedha au kunwa kwenye chombo cha fedha. Sote ni haram, majus. Wazi. Tayeb. Dalil nini? Wazi al-hadith. La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda wa la ta'kulu. Kwa hivyo mtume amekataza kula, amekataza kunwa, zote mbili kwenye vyombo hivi. Sawa sawa? Tayeb. Na illa yake inajulikana. Al-illa nini? Awalan at-tashabbu bil-kufar. Hizo hutumiwa na kufar. Kwa sababu mtume amesema nini? Lahum fi dunya. Lahum fi dunya. Kwa hivyo illa yake imetajwa kwenye hadithi kwamba wanaokula kwenye vyombo vya dhahabu na wanaokunwa ni mushrikun, sio muuminun. Kwa hivyo tuachieni wao. Na vile vile katika illa nyingine inavunja kasr kulubil fuqara, inavunja nyoyo za wale fuqara. Na vile vile ulama wasema inakufanya ingiza kibr kwenye moyo kwa unakula vyombo kama hivi, fil ghalib na kuingiza kibri fulani. Na nyinyi waangalieni wale wenye kutumia vyombo hivi, utakuta wana kiburi fulani za dhahabu na fedha. Alfar'u athani, far'u ya pili kwenye hii masala, istimalu adh-dhahab wal-fidda fi ghairi al-akl wash-shurb. Mimi ninao chombo cha dhahabu na fedha, lakini situmii kulia, situmii kunwea, natumia kwa matumizi mengine. Nakitumia lakini matumizi mengine, sio kula, sio kunwa. Kwa mfano, natumia chombo cha dhahabu au fedha kuwekea mafuta ya kujipaka, chupa katengeneza kitupa cha mafuta cha dhahabu, nikaweka mafuta ndani kama mwenye najipakia, au kile kitupa cha wanja, kile kikebe cha wanja cha kuhifadhi wanja, kikawa cha fedha ama cha dhahabu. Hayo matumizi, lakini sikula, sikunwa, matumizi mengine. Umeelewa hii masala? Tayeb. Kutumia dhahabu na fedha kwenye mambo mengine ambayo sikula na kunwa. Kama kutawadhia, kachukua bakuli ya dhahabu katia maji, katumia kwenye kutawadha. Hayo ndio tunazungumza, eh? Sikula, sikunwa, matumizi mengine. Hukumu ya hii masala, kuna khilaf baina ya ulama kuhusu hii masala. Kauli nne. Mimi nitazitaja tu chap chap, siwezi kufanya tafsiri, eh? Ndio ndio. Kauli ya kwanza, jumhur ya ulama wa minhum al-a'immatul arba'a, Malik, Abu Hanifa, Shafi'i wa Malik wa Ahmad, wote wamekwenda ala tahrim isti'mali aniyati adh-dhahabi wal fidda fi ghairi al-akl shub. Hata kama hauhauli kile chombo, haunui, hakuna ruhusa kutumia matumizi mengine yoyote, hata kuwekea mafuta, kuwekea wanja ndani, la yajuz. Na hii ndio kauli jumhur ulama, na ndani yake kuna al-a'imma al-arba, Abu Hanifa wa Malik wa Shafi wa Ahmad, wote wanaona haram, la yajuz. Dalili yao amesema hii hadithi, hadithi amesema mtume alipokataza musileni na musine kwenye vyombo vya dhahabu na fedha, la tashrabu fi aniyati dhahabi alfidha wala taakulu fi sihafiha. Wasema maana ya hadithi si kwamba mtume akusudia matumizi mengine tumieni, sio ya kula na kunwa. Wasema hii nas kharaja makhraja alghalib, kwa sababu mara nyingi mtu chombo hutumia kulia na kunwa. Kwa hivyo mtume ametaja yale matumizi ya mara nyingi yanayotumika nyumbani ni kula na kunwa. Kwa hivyo haimaanishi matumizi mengine madogo madogo kama wanja, kama mafuta, ya hayaingii. Yataingia pia, kwa sababu hapa nasi imekwenda makhraja al-ghalib, kwa sababu fil ghalib ukiwa na chombo cha dhahabu nyumbani ni kutumia kulia na kuno, kwa sababu watu mara nyingi vyombo kwenye nyumba wanatumia ima kunwa maji au kula chakula. Kwa hivyo hii ni kutaja kile kitu ambacho kinafanyika sana, wa ila hata yale mengine yanaingia. Hii ni rai yao, hii ni rai yao. Kauli ya pili wanasema makruh, si haram, yukrah lakini si haram, nayo ni ikhtiyari ya Abul Hasan At-Tamimi min al-Hambali. Huyu ni Hambali. Abul Hasan At-Tamimi rahimahullah asema yeye yukrah tu lakini si haram, makruh. Kauli ya tatu wanasema yubahu mutlaqan, yafaa kwa hali yoyote, kula, kunwa, fanya kila kitu kwenye vyombo vya dhahabu na fedha. Hii hata kauli hii gharib jiddan, mpaka al-Hafidh Ibn Hajar asema wa hadha gharib jiddan, batil asla. Hii hata tusishughulikie, tumeitaja vile imetajwa, wa ila hii kauli hata haimo kwenye mashindano hapa. Na ya mwisho wanasema ya nne, la yahrumu illa fi isti'mal, la yahrumu isti'maluha fi al-akli wash-shurb. La yahrumu illa, naam, la yahrumu illa isti'maluha fi al-akli wash-shurb khassa. Wao wanasema hivi vyombo vya dhahabu na fedha haiwi ni haramu isipokuwa kuzitumia kwenye mambo mawili. Ukivitumia kwenye kula na kunwa tu ndio itakuwa haramu. Lakini kujibakia mafuta, kutawadhia, fanya shughuli zingine, zote haina shida, zote haina shida. La yahrumu siyo haramu illa kwenye masala haya, al-akl wa shurb khasa. Amma ghairu al-akl na shurb fala mani fi hadha. Na hii qawli ni ikhtiyari as-Sanani wa shawkani rahimahum Allahu jamia. Hizi ni akwali zilizotajwa kwenye hii masala, lakini al-aqrab wallahu a'lam, al-qawlu al-aqrab wallahu a'lam, ni kwamba tahrimu isti'mal al-dhahab wal-fidda fi al-akli wash-shurb khassa wa jawazu isti'mal al-fidda fi ghayri dhalik, wa jawazu isti'mal al-dhahab wal-fidda fi ghayri dhalik alladhi yadhhar wallahu a'lam. Kulingana na dalili ni kwamba uharamu wa kutumia vyombo hivi ni kulia na kunwia bas, na yajuzu kutumia kwenye masurufi mengine. Tayyibish dalili ya hii masala fi sahihi Muslim min hadith Ummi Salama radiyallahu anha annaha takhadhat juljulan min fidda. Juljul ni kijaluba au kiboksi fulani cha kuhifadhi vitu vya thamani, to juljul ni kama mkebe au kijaluba kiboksi cha chuma cha. Itakhadha juljulan min fidda, alitengeza cha fedha, ndani alikuwa ana mabaki ya nyele za Mtume Muhammad. Alikuna nyele za Mtume alizipata, huenda alikuwa amenyoa siku hiyo akazipata akazitia pale. Ummu Salama ni mke wake, kila mtu akiwa ni mgonjwa alikuwa akimtolea unyele kama nenda kajitibu nao, alafu akihifadhi kwenye ile kijaruba chake. Ulama sema huyo Ummu Salama ni mke wa Mtume, na ndani ya nyumba yake kuna chombo cha fedha kuhifadhia vitu, na yeye ndiyo rai wa hadithi, ila rai hadithi alladhi yashrabu fi aniyati dhahabi wa fidha fakaannama yujarjiru fi batnihi nara. Musalama ndo alorawi hadithi kwamba mwenye kunwa kwenye chombo cha dhahabu au fidha ni kama anaingiza moto kwenye tumbo. Sasa yeye ndo alorawi hadithi, na yeye ndo aloifahamu zaidi, alisi kadhali alorawi hadithi yeye ndo adra bihi. Kwa hivyo haiwezekani yeye arawi hadithi ya kwenye kunwa ni kama kunwa moto kwenye vyombo hivi, alafu ndani ya nyumba yake kuna chombo cha fedha anatumia kwa matumizi mengine, ni isipokuwa yeye amefahamu kwamba yafaa ama haifai. Amefahamu kwamba yafaa, amefahamu kwamba yafaa. Wadhi ghairu wadhi, hiyo ni hadithi ya kwanza ya kuonesha kwamba ni kwamba yajuzu kutumia kwenye matumizi mengine wala si matumizi ya kula na kunwa. Dalili ya pili ambao alorao hii hadithi hii yetu hapa, Hudhaifa bin al-Yaman aliingia mmoja katika ruwatul hadithi asema aliingia kwa Hudhaifa ibn al-Yaman fastasqa, akaitisha maji ya kunwa, ataka maji ya kunwa. Sasa hadithi ya Umm Salama kishasoma, hii ya pili, alipotaka maji ya kunwa, fajia biqadhin fihima, ule maulat muyakazi wake akamletea gilasi ambao ndani yake kuna maji, akampa Hudhaifa kunwa. Faramahu bih, akampiga naye. Wale tabi'in wanaangalia matukio wakashangazwa. Hudhaifa ameitisha maji radhiallahu anhu, ule mtumwa wake amemletea, lakini ametukua ile maji na kile chombo mpiga nacho. Akaona kana kwamba hawa waliohudhuria wamehisi vibaya, akawafahamisha ili wasitoke na ufahamu mbaya, akasema laula annani nahaituhu ghaira marra, lau kama mimi sikumkataza sifata bia hii kila mara, hasikii sasa huyu, sasa hata nimtie adabu. Kila mara nikimwambia usiniletee maji kwenye chombo cha dhahabu au fedha hasikii, sasa ndo mmemtia adabu. Wewe mwenieleweni, humtumwa ni mkaidi, shindane namfundisha, shindana na mimi. Watu wakatulia. Baada ile tukio mwisho akasema walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tashrabu wa karahi hadith. Hii hadithi mirawi baada ya kisa, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda wa la taakulu fi sihafiha fa innaha lahum fi ad-dunya wa lakum fi al-akhirah. Mahallu shahidi ni wapi? Mbona mistadil na hii na yeye yuwanwa? Mahallu shahidi ni kwamba ndani ya nyumba yake kuna chombo cha dhahabu au fedha, lakini tu alipotiliwa maji pale ndo alipopinga. Kwa hivyo ina maana kuweko vombo hivi ndani ya nyumba, bora tu usinuie wala usilie, haina shida, bidalili yule rawi mwenyewe alorawi hii hadithi ndani ya nyumba yake kunavo vombo hivyo, na alipotiliwa maji hakunwa, akampiga naye. Kwa hivyo kule kupatikana vyombo hivi kwenye nyumba za masahaba walizorawi hadithi hizi ni dalili ya kuonesha katazo ni kulia tu na kunuia tu. Wazi ghairu wazi? Kwa hivyo hiyo ndio kaul al-aqrab wal-ilmu inda Allah. Lakini ukiamua kuweka vyombo hivi nyumbani, jitayarishi. Mathalan wengine penda kalamu, penda kalamu ya dhahabu au saa au ghairi dhalik, jitayarishe. Ukifanya vyombo hivyo vya dhahabu au fedha au saa ya fedha au kalamu ya fedha au kitana, ukifanya jambo zitu hivyo, jitayarishe na haya maneno ya al-Hafidh Ibn Abd al-Barr asema rahimahullah, wa kulluhum mujmi'un, ulama wote wamekubaliana kwa ijimai ala ijabi zakati fiha, kwamba zaka itakuwa ni wajibu kwa wewe mwenye vyombo hivyo ambao nyumbani umeweka. Yajib, hapo hukwepi, hautakwepi. Wewe jiwekee vyombo hivi vizuri kwenye nyumba yako, lakini ujue yajibu, yani mujmi'un, kulluhum mujmi'una ala ijabi zakati fiha ala muttakhidhiha, mwenye kuziweka nyumbani, idha balagha niswab, ikifika kiwango, ikifika kiwango kile chombo minadhahabi walfidha, kiwango cha dhahabu au kiwango cha fidha. Kiwango cha dhahabu chajulikana gramu 100, kiwango cha fidha 595 gram. Kwa kile chombo chako kikifika wizani huo, jua kila mwaka ukitolea zaka, uwezi kitoe kiuze. Wewe sota kurembesha nyumba yako, rembesha kwa uzuri, lakini ujue kila mwaka utatolea, kwa sababu itikhadhu dhahab fil bait ni mali, ile ni mali. Wazi? Ndio, wewe hutumii kulia, hutumii kunia, hutaki, hadithi imekataza haya. Lakini wewe usisema mimi natumia kwa matumizi mengine, lakini ka tayari. Ukiweka vyombo hivi nyumbani, la budda min ikhraji zaka. Lazima utoe zaka zake. Wala hakuna kukwepa jambo hilo. Far'i ya tatu ambayo ni ya mwisho, ittikhadhu dhahab wal fidda min ghairi isti'mal. Hiyo ni ya mwisho, far'i ya mwisho ya tatu. Ni mtu aweke vitu hivi nyumbani, havitumii kabisa, ameviweka tu. Hatumii kwa urembo, hatumii kwa kuhifadhia vitu, hatumii kwa chochote. Amenunua tu akaweka nyumbani. Ittikhadh tu, mujarrad ittikhadh, Jaiz au mujaiz? As-sahih annahu jaiz kama tulivyosema. Ikhtilaf ulama wasema yahrum, wengine ittikhadhu dhahab wal fidda min ghairi isti'mal. Qawli iko ya Malikia, na Shafi'iyya na Hanabila. Lakini ذكر أبو حنيفة أنه لا يحرم اتخاذها مذهب أبو حنيفة يفا من النويت شومبو كذهب وفضل ولا استكو كتومي يعني كيكة يمان كما أكيبا نماوي ذهب مثلا كينو كينو كذهب النويت كيكة يمان سكتومي جوت أو كيتو أو كلام من نون كيوكة ولا سيتومي wala siitumii kwa urembo wala kuandikia wala kwa chochote mujarrad kufuga tu dhahabu nyumbani au kuweka as-sahih min aqwali al-ulama annahu jais as-sahih annahu yajuzu ittikhadhu dhalik wa huwa ikhtiyar al-sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah wa ghayru min ahl al-ilm kama alivyosema na dalili yao nini ni hizi hadithi aliyotajia kwamba nyumbani ya rawi wa hadithi hii ambayo ni Hudhaifa na yeye anafahamu zaidi ile hadithi aliyorawi kulipatikana gilasi ndani ya maji gilasi ambao kwamba ya dhahabu au ya fedha lakini alichopinga kwenye hadithi ni kwamba alimkataza yule mtumwa wake asimletee kwenye chombo hiko na hakusikia akaenda akafanya hivyo na yeye akamtia adabu na akamkemea wazi kwa hivyo hii ndio mujmal ya masaili yote khulasa ni hiyo ya hii masaili ya masala hizo ni imma vyombo vya dhahabu na fedha kwanza imeganya mara mbili ni imma uviweke kwa matumizi au uviweke bila matumizi ukiviweka matumizi ni kwenye ukiviweka hivi vyombo na wataka kuvitumia kuna furuu zafuatia je wataka kuzitumia kwenye kula na kunwa au la ukiwa maana yako umenunua ni kulia na kunia tutakwambia ni haram haijuz la wataka kutumia matumizi mengine ambao si kula na kunwa kutawadha au kunini tutakwambia jais tutakwambia jais bi sharti ikifika nisab taizak au hali ya pili ni kwamba mimi nanunua vyombo hivi sitaki kutumia la kula na kunwa wala matumizi mengine aina yote pia sitaki kutumia ni kama mali tumeweka nyumbani akiba yangu fahadha jais as-sahih annahu jais min babi aula jais min babi أو لفلا مانع في هذا إكيوا أنا يتولي زكا لكن كما هيتولي زكا أتنجيه كوني كنز كوني لآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب لذلك متوم البصومة هي آية ما صحابة وكشتك وكمان بيها عبد الله بن عمر حديثيك ما صحابة كسبة يا رسول الله فأي المال نتخذ إذن سيسي مالي زما زيتو بان ذهب ونفضة Allah sema walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda. Kif? Sasa tutachuma mali gani ambayo si dhahabu si fedha? Tume sallallahu alayhi wasallam alladhi yuadda zakatuhu falaysa bikanz. Ikiwa umechuma na ukaitolea zaka haitoingia kwenye aya kwa sababu waitolea zaka. Kwa hiyo haitoingia kwenye walladhina yaknizuna. Anaingia kwenye hiyo aya ni yule ambaye anaweka vyombo hivi nyumbani alafu havitolei zaka. Huyo ndo ataingia kwenye aya fabashirhum bi'adhabin alim. Atapata adhabun alim. Tumeelewana. Kwa hivyo kuwa na hadhari kama unataka kuweka vyombo hivi nyumbani na usivitumie kwenye kula na kunwa, kaa tayari kuvitolea haki yake ya zaka kul shahru, kul sana. Kila mwezi ikifika nisab. Kama una glasi, una sahani, utaipima na utajua. Wazi? Haya ndio baadhi ya masaili ambayo kwamba yako kwenye bab al-aniya yako kwenye bab al-aniya zikara al-muallif rahimahullah kwenye al-furuq al-qawaid fi al-furuq aina zingine za matumizi hii ambayo kwamba ni ijmal yeye Sheikh Saidi rahimahullah akagawanya matumizi ya vitu hivi dhahabu na fedha kwenye akagawanya vigawanyo vitatu kigawanyo cha kwanza akasema istimaluhu fil awani wa nahwiha kutumia dhahabu na fedha kama vyombo vakulia au vakunia fahadha la yahillu lirijal lidhukur wala lilinath hii ni haramu kwa wanaume kwa wanawake kutumia vyombo hivi kuvifanya ni vyombo vya kutumia nyumbani yani kulia na kunia ndio ilivyosema kulingana tulivyosema. Matumizi ya pili nasema istimaluhuma fil libas. Kutumia dhahabu na fedha kama mavazi, ukavaa nguo ya dhahabu au nguo ya fedha. Fahadha yahillu linnisa duna rijal. Itakuwa halali kwa wanawake tu isipokuwa wanaume. Wanaume majus. Sik shughuli yao. Hii shughuli ya wanawake au mayunashau fil hilya. Hii kazi ya wanawake. Na istimali ya tatu asema Sheikh istimalu fi libasi alharb. Kutumia kwenye nguo za kivita. Kwa sababu zikitengenezwa na madini kama hii wasifanye kutu. Na yakinga silaha. Wa alatul harb na ala za vita, upanga kaekwa dhahabu au kisu cha vita kaekwa dhahabu. Fahadha yajuzu lidhukur. Hii yafaa kwa wanaume kwa sababu silaha ya madini kama hiyo asema Sheikh yani ni mzuri kwa kutumia au kwa makali na yadumu na haifanyi kutu wakati. Wazi. Kwa hiyo hakutumia kwenye kula na kunywa, ameitumia kama silaha ya kupigia adui, wala haraja fi dhalik. Wazi ghairu wazi. Kwa hizo ndo masaili ambazo kwamba zaambatana na al-awani. Toi fi sual, kama mmefahamu nitauliza swali. Mtu ametawadha kwenye bakuli au dishi lina maji, lakini kile chombo ni cha dhahabu. Akatawadha kwenye ndoo ya dhahabu au sahau bakuli limekuwa maji, lakini ile bakuli lenyewe ni la dhahabu au ni la fedha. Ma hukumu hadha alwudu? Wudu wake hukumu yake nini? صحيح ولا باطل؟ ليش؟ ديو ميمي سيزنغمزي يكي تنو جاكي چا كفاني وهو عشان مالي ذاك تواضع ولي حكم ولي وضو ومتي امينجي اما حكم شكا وممينجي اما حكم منجي وضو ديو كي تنو جاكي تا كفاني ما يفاني ما في مشكل. هل الوضو يصح او يبطل؟ Hapa kuna hukumu shar'i na hukumu wad'i. Naam. Naam. Sahih ma? Asema ni sahih kitendo chake, lakini ma'al ithm tapata madhambi. Lakini hakunuia, ndio hadha ala qul jumhur kweli. Ala qul jumhur sawa. Ala qul jumhur atapata madhambi kutumia chombo cha dhahabu kutawadhia. Lakini asema wudhu wake sahih. ما رأيك؟ ما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة؟ وما هو الحكم الوضعي؟ كما اللي فهم اللي درس اليوم. لما ما هو كتفوتيش بين حكم شرعي وحكم وضعي. وتبمنوا مسائل منجي. وكسما ويصح وضوءه صحيح. الوضوء صحيح. هذا حكم وضعي. لأن أحكام وضعية الصحة والفساد والشرط والمانع و تلسيما درسان يوما كويفو حكمه الوضعي نصحيح مدام وميوشا في انقفوت فوضو كويفو حكم وضعي ياكي وضوه صحيح واضح. طيب أما حكم شرعي جمهور علماء يقول حرام ما يجوز لأن استعمل الذهب والفضة. Umeelewa tofauti ya hukumu wadhi? Unaona sasa. Ama ala alqawl arraji ambao tumesema yakunu pia hukumu shar'i jais. Wazi. Kwa hivyo law atasali na udhu sala yake sahihi ama sahihi? Sahihi. Nani atanipatia illa ya kwa nini tumehukumu huno udhu sahihi na sala sahihi? Hapa kuna katazo, lakini hii nahi. Nani ataipa taujihi nahi? Kaida tulizungumza darasa ya nyuma ni kwamba katazo ikirudi kwenye dhati ya ibada au sharti yake, ila ibada huwa batil. Katazo ikiwa imerudi inalenga ibada yenyewe, wazi, au inalenga sharti moja katika shurut za ibada, mtu akaenda kafanya katazo hilo, ila ibada itabatilika. Wazi ghairu wazi. Kwa mfano mtu ametawadha na maji najis, mtu ametawadha na maji najis mutaghayyir binajasa au bighayri najasa, lakini mutaghayyir. Ma hukumu alwudu? Batil. Lesa kadhalik hukumu wudu wake ni batil wala si sahih. Kwa nini? Ametawadha na maji ambayo kwamba hayashiki wudu. Ametawadha na maji ambayo kwamba hayashiki wudu. Kwa hivyo hapa katazo yarudi kwenye nini? Yarudi kwenye dhati ya sala, ama katazo yarudi kwenye sharti katika sharti za sala? Hapa katazo yarudi kwenye sharti katika shurutu sala wa tahara. Ameifanya tahara kwa maji ambayo hayapaswi, idhan ibada yake itakuwa batil, lianna nahya yarji ila shart ambayo ni tahara. Naelewa? Twende kwenye jambo letu. Awe nahi ikirudi kwenye sala yenyewe, ameswali uchi, kuswali uchi ni sawa? Kwa hivyo nahi yarudi kwenye dhati ya sala yenyewe, itakuwa sala yake batil akiswali uchi. Lakini turudi kwenye sura yetu, nimetawadha kwa chombo cha dhahabu, ala kauli jumhur kwamba ni haramu kutumia dhahabu kwa matumizi yoyote, ma hukumu hadha alwudu? Ala kauli jumhur, jumhur wasema ni haramu kutawadhia na chombo cha dhahabu. Tutaka kwa kauli hii, je, huu udhu wangu utasihi au hautasihi? Nani atajibu swali? Atapata zawadi. Nani? Waogelea ogelea kwenye jawabu. Kwa nini? Naam. Naam. Jazakallah, hiyo ndio jawabu. Ni sahihi udhu wao ala rai jumhur, ni sahihi udhu, lianna nahi la yarji'u ila dhati al-ibada wala shartaha. Nahi iko kwenye kutumia tu chombo cha dhahabu, haiko kwenye masala ya shart min shuruti sala ina ala kagana dhahabu, dhati ya ibada ya sala ina ala kagana dhahabu. Kwa hivyo aljiha mumfakka, aljiha mumfakka, ifikaku aljihad. Sahihi jumhur wanasema hivi, akitawadha kwenye chombo hiko atapata madhambi ya tham kutumia chombo cha dhahabu, lakini udhu wake utakuwa sahihi kwa sababu lile katazo hairudi kwenye sharti wala kwenye ibada yenyewe. Umeelewa? Lakini anasema atapata madhambi kwa kutumia chombo cha dhahabu, lianna aljihad mumfak. Wala ghairu wadhih. Umeelewa? Lakini ama nirudishe? Bado naona. Ama nimewakoroga kutaja kaida na nimeharibu kila kitu. Almuhim, kuna mambo fulani mwenye kuswali amekatazwa asiyafanye, na yale mambo yameambatana na ibada yenyewe ya swala. Kwa mfano wewe umekatazwa usiswali uchi ila ukiwa umejihifadhi. Usiswali uchi. Eh? Alisi kadhari? Vile vile umeswali, umekatazwa ukiswali usilekee upande mwingine ila kibla. Unasikubali? Zote makatazo. Umekatazwa ukiswali usigize hayawani, naqru ka naqru al-ghurab wa ghairi dhalik. Mambo mengi makatazo yamkuja, eh? Sasa mtu umemwona amfunga sala na sali, aura yake imeonekana, hakuifunika vizuri. Akaswali na akawacha aura wazi, na yajua. Wewe utamhukumu sala yake batil ama sahih? Kwa nini? Kwa nini? Sababu nini? Utaniambia mtume amekataza mtu kuswali uchi. Umeelewa? Mtume amekataza mtu kuswali uchi na huyo ameswali uchi. Kwa hivyo amevunja sharti min shuruti sala, ambao nini? Satr. Kwa hivyo hapa nahi yarudi kwenye sharti ambao ni satr al-awra. Wazi? Ameswali, amefanya dhikri nyingine ndani ya sala, au amefanya rukna ambayo kwamba yeye kubatilisha sala. Kwa mfano taraka ihda sujud, au taraka ayya rukn, taraka al-fatiha, la salata liman lam yaqra bi fatihati. Wazi. Kwa hiyo hapa nahi yarudi kwenye mahiyat haqiqa ya ile swala dhati yake. Hakusujudu sujudu moja tu huyo. Hakusoma Fatiha huyo. Wazi. Yarudi kwenye ile hai'a ya swala, ile kaifia ya swala. Pia swala yake itapambata sababu itakuwa ni batil kwa sababu amekhalifu kaifia ya swala. Umeelewa? Kwa hiyo hapo jiha ziko moja. Ziko moja eh za ibada. Lakini masala ya kutawadha kutumia ala chombo. Kile chombo kihusiani na swala, kihusiani na udhu wenyewe. Inahusiana na udhu wenyewe ni yale maji, si kile chombo kilichobeba maji. Tumeelewana? Kwa hiyo ukitawadha na chombo cha dhahabu ala rai ya jumhuru wanasema tu utapata madhambi kwa kutumia chombo cha dhahabu. Lakini maji yakiwa mtahir, udhu wako sahihi, swala yako sahihi. Kwa nini? Kwa sababu katazo hapa haikurudi kwenye maji yenyewe wala hairudi kwenye sala, yarudi kwenye chombo cha dhahabu. Na chombo cha dhahabu ni nje ya sala, ni nje ya shurutu za sala. Umeelewa? Sasa hapo wanasema jiha imeachana, mumfak. Wala ghairu wala. Hiyo tu ndo tutajaribu kuelezana hapo. Kwa hivyo tumesema lakini katika hizi akwali niliowatajia kaulu sahih ni kwamba yajuz kutawadhia vyombo hivi na udhu sahih. Kinachokatazwa bil akhas ni kula na kunwa. Kutumia dhahabu na fedha kwenye kula au kwenye kunwa, hapo ndipo la yajuz. Ama nyumbani kuwa na vyombo kama hivyo, dalili zaonesha kwamba jaiz bi shart adai zaka. Hii ndio khulasa yote sasa eh, bi shart kio utazitolea zaka. Huwezi basi usiweke vyombo hivyo. Alis kadhalik. Tayeb swali, mimi nichukue maji ya dhahabu au dhahabu nipambe ukuta wangu wa nyumba ni nyaksh, jaiz au la mujaiz? Sasa hizi ni furuu za hii masala, furuu zake. Hal yajuzu naqsh aljidar jidar albayt bidhahab au bilfidha min babi zina, takurembesha nyumba yangu au nipake maji ya dhahabu kutani, naqsh jaiz au mujaiz? Ah, jaiz. Kwa nini? Nasema ni kwa sababu hakulia hakunia. Jaiz. Ah, cha. Eh. Asema ni jaiz lakini isiingie kwenye israfu. Ule ukuta unahitaji nini? Mujarrad wewe kuchora ukuta na hiyo ni israf? Isiingie israf vipi? Mujarrad wenyewe ukuta kupaka hiyo ni nao menanua ni israf. Maana ukuta unahitaji adhabu. Wazi. Hii ni istimalu halizina, lakini istimali hii itakuwa ni haramu, si kwa sababu dalili imeharamisha kutumia istimali hizi, kwa dalili nyingine kando ya annahi anil israf wa tabdhir wa ghairi dhalik. Sasa kwa hakuna cha tafsil, ni moja kwa moja ni haramu. Ukichonga kwenye msikiti ni haramu, ukichonga kwenye nyumba yako ni haramu, lianna fihi tabdhirun lilmal wa tadhi'un lilmal. Na Mtume alayhi salatu wasallam naha an kathrati as-su'al wa qila wa qala wa idha'atul mal. Na hiyo ni katika idha'at almal, wa hadha min at-tashabbuh bil kuffar. Si Ummu Habiba na Ummu Salama walimhadithia Mtume alayhi salatu wasallam waliona Habasha nini? Kanais manqusha bidhahab. Imechongwa ile makanais na dhahabu na manaqsh. Mtume alisema ni ulaika al-usa. Ulaika al-usa. Wa fi riwaya ulaika la'natullah, na la'natullah ala al-yahud an-nasara ila akhir. Wa jaa fi lafz ulaika al-usa. Ulaika al-usa. Kwa nini? Utasema amechonga kwenye ukuta, mbona Mtume aliokemea? Limadha? Lianna fihi israf wa tabdhir. Wazi. Kwa hivyo hapo usiniambie oh mimi sikutumia kwenye kula na kunwa. Ndio, lakini kuna dalili nyingine kando imekuja imekufunga. Sio hii. Alisikadhali? Kwa hiyo hapo ni kufanya tawassu ambao haitakibali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekataza mujarrad wa kupamba ukuta kwa stara. Nahan Rasul an yuzayyana aljidar bisatair, ambazo kama zina manaqsh. Walamma raa sitar naz'aha, قرام kupamba tu ukuta na pazia tu ambayo kwamba umeibandika ya kila aina nini na hadha lesh na israf kif kuchora ukuta kwa maji ya dhahabu au kana au kana ashad alisema nani ikiwa kupamba kwa tambara tu haufai kif kupamba kuta na naqsh kama hizi shaka fihi ma fi wazi tayeb kwa hivyo tunaona tutakoma hapa hizi furu za hii alani alikul lazima nizitaje hazivukiki واضح kwa hivyo baadaye ukisikiliza vizuri ukiraja sauti ya vizuri insha Allah taala utafahamu vizuri kwa sababu ukisikiliza mara moja tu hivi uenda ukapata ishkal sasa zawadi ya yule alijibu swali nadhani sasa atapata zawadi tumbe simpe jazakallahu khaira qul amin hakuna zawadi zaidi ya dua hata ngakupa millions maisha uljazakallahu khaira hadha a'zam hadiya alisema dali ama mtaki zawadi hizo ambaye atake tampa zingine eh tayeb adhini